arayacak, acıkacak, susayacaksın. Bir ateşten bir ateşe atlayacaksın. Göreceksin hiçbirinde yanmayacaksın. Tam ümidi kestiğinden biraz sonra sen de bir gün bir aşk olup çağlayacaksın. Ah, tam ümidi kestiğinden biraz sonra sen de bir gün bir aşk olup çağlayacaksın. Leyla, Leyla, Leyla, Leyla, Leyla, hıçkıracaksın. Sevinç nasıl gözyaşı döker, şaşıracaksın.